się zawsze tak samo. To zaczyna się jak gdyby nigdy nic. To zaczyna się zawsze tak samo. To zaczyna się tak jak się zaczynało. Więc zaczynam od nowa Polska Ludowa. O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, gdy poważne sprawy napływają z orotami, gdy już wino pić można, choć rodzina nie zamożna, gdy buzują hormony, się pławią feromony. O czym marzy pan młody, gdy da krok do wody, kiedy spadnie zasłona, co nie mogła go przekonać, prócz zdobycia miejsca swego pracą ciężką, mozolną, i tylko ksiądz z nauczycielem mówią, że nie wolno. Jedni drugi chcą walczyć na łez otarcie, widzę, że już pani patrzy zupełnie otwarcie. Dziś raj na wyciągnięcie ręki mam, dziś Eden na piechotę przejdę sam. Teraz wiem, co to znaczy być sobą, inaczej dziś raj na wyłączność mam. Uważasz, kogo na piedestał stawiasz? Ten jeden, co wczoraj wydawał się mądry, dzisiaj niewiele lepszy jawi się o nich. Nikt się nie przyzna, perły i bielizna, że serce krwawi mu w bliznach. Kto nie otworzy serca, nie dostanie widelca. Nie! Po co, na co oraz gdzie? Pytam się. Po co, na co oraz gdzie? Ha, ha. Nie wiem, jak zdobywa się te wszystkie bezeceństwa. Prowadzą niechybnie do szaleństwa. Kogo ty widzisz, na kogo patrzysz? Ale złego ty wrażenia nie zatrzesz. O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna? Byle szybciej wyjść na dwór ze swojego kina. Ze swojego kina. Skrojony ten świat szalony, że szukać w nim sensu jest czystym nonsensem. Cała Afryka zdycha, syta żyga Europa oraz Ameryka. Najwięcej na świecie się wydaje na zbrojenia. Trzeba uciekać ze strefy cienia. Cała Afryka ginie w wojnie. Na chacie u nas jednak spokojnie. Tak jest skrojony ten świat szalony, że nie ma w nim miejsca dla męża i żony. Bajka się ciągle powtarza, że kto imię pana śmie znieważać, poniesie karę, ale pani nie słucha mnie wcale. Pani prowokuje, równo kieruje. Nie radykam i coraz mniej myślący, żądanie znający. Nie będę sam. Dziś raj na wyciągnięcie ręki mam, dziś Eden na piechotę przejdę sam. Teraz wiem, co to znaczy być ze sobą, inaczej dziś raj na wyłączność mam. Po co, na co oraz gdzie? Pytam się. Po co, na co oraz gdzie? Nie kopać leżącego, przykazanie jedenaste. Dla wielu przykazania niezbyt ciasne. Kto śmie uchylić rąbka tajemnicy, będzie chodził w spódnicy na ulicy. A po co, na co oraz gdzie? Pytam się, po co, na co oraz gdzie? Po co, na co oraz gdzie? Pytam się, po co, na co oraz gdzie? A pani mnie zamienia na marię rozpalenia. Nie są moja. A może pani wie, że to co mam dla siebie? Nie, nie, nie, nie, są moja. Dziś raj na wyciągnięcie ręki mam. Dziś jeden na piechotę przejdę sam. Teraz wiem co znaczy być ze sobą. Inaczej dziś raj na wyłączność mam. Odważyć, czy mogę choć pomarzyć, być z panią sam. A pani prowokuje równowagę.